Maria, Maria, Maria, Señorita Maria, Maria, Maria, baila conmigo, Maria, Maria, te quiero, te quiero, Maria, Maria. Alca, ye mera dil se jana, tujh se isko lagaya to jana, uff ye mohabbat hai ek qayamat, us pe tu mere saath hai. Maria, Maria, Maria, Señorita Maria, Maria, Maria, baila conmigo, Maria, Maria, te quiero, te quiero, Maria, Maria. तुझ पे मरते हैं प्यार करते हैं इस हकीकत को मान ले मान ले मान ले पीछे आएगा कुछ न पाएगा ये हकीकत है जान ले जान ले कभी तो मोहब्बत करोगी कभी तो किसी की बनोगी जाने कितने आते हैं दिल देके जाते हैं जानू मैं तो सबका इरादा कयामत उस पे तू मेरे साथ है मारिया मारिया मारिया मारिया सेनोरिता मारिया मारिया मारिया बाइना कॉन्मिगो मारिया मारिया टिकेरो टिकेरो मारिया मारिया जाना उफ बड़ी खूबसूरत हो उस पे अदाए पला की है तेरी बातें उफ बड़ी जानलेवा है मैं तो फिर भी ना हूं बातों में Maria Maria Maria Maria Señorita Maria